ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚੜਦੀ ਏ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚੜਦੀ ਏ कीमत पावेगी तैनू अपनी कीमत पता नहीं साडी की कीमत पावेगी तैनू अपनी कीमत पता नहीं अपनी कीमत पता नहीं साड़ी की कीमत।